Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Hala Besmele'nin şerhindeyiz inşallah. Bitiremedik çünkü geçen hafta zaten özel, geçen hafta diyorum, geçen derste özel bir durumdan dolayı fazla anlatamadık. Belki geçen hafta bitirebilirdik ama bu hafta bitirmeye çalışacağız Besmele'yi. Bayağı da bir uykusuzum. Gece çok az uyudum. Allah yardım etsin. Nasıl anlatacağız? Bizim şey oluyor. Biraz konsantresi dağılıyor uykusuz olduğu zaman. Yazıyorum buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Evet. Şimdi geçen hafta ders biraz yarım kaldığı için, yani yarımdan kastım, böyle tam meramımızı anlatamadık. Kısa olduğu için ders. O yüzden geçen hafta bir mevzuya değindim ve onu biraz eksik anlattım. Eksik derken daha anlatılması gereken şeyler vardı. Onları anlatmadım. Onları biraz anlatalım. Biz geçen hafta dikkat edin, bir kayda verdik. Ne dedik? Her isim bir sıfata delalet eder. Evet. Ama her sıfat isime bir isim olacak diye bir kayda yok. Şimdi bunu örneklendirelim. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi Alim. Ne sıfatı var bunda? İlim. Bakın. Şimdi Allah alim dediğim zaman, yani ben alimim dediği zaman, yani o alimdir, hakimdir, azizdir, gafurdur, metindir, rahmandır, rahimdir. Allah bunları dediği zaman siz şöyle bir Rab tasavvur edebiliyor musunuz? Kendisine alim diyor ama o sıfat yok kendisinde. Kendisine rahman diyor ama rahmet etmez. Kendisi alim, ben alimim diyor ama bilmez. İşte kendisi ben Rezzam diyor, rızık veririm ama rızık vermez. Böyle bir Rab düşünebilir misin? Abesle iştigal edilir mi? Kullarda bile bu çok büyük bir şeyken Rab'de bu nasıl düşünülebilir? Değil mi? O zaman Allah ben buyum buyum dediyse, diyorsa mutlaka o ismin altında o sıfat olmak zorunda. Olmak zorunda. Aksi halde bu Allah'ın kelamında halele delalet eder. Yani böyle içi boş manası, işte bir manaya gelmiyor. Tamam, alim ama işte ayın, lam, mim harfi bir araya gelmiş, işte ondan ibaret. Olmaz. O yüzden biz Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Bakın. Lillahil esmaül husna. En güzel isimler Allah'ındır. Siz bu ayetten hani kulağa hoş geliyor, böyle mi? Bu manada mı anlıyorsunuz? Hani en güzel isimler Allah'ındır. İşte ne güzel, kulağa çok hoş geliyor. Hani dersin ya, ben kızımın ismini ne koydum? İşte Aylin koydum. Ha, ne kadar güzel bir isim. Sen ne koydun, ben de şimdiye koydum. Vallahi o da çok güzel bir isim. Bu şekilde mi anlıyoruz? Yoksa acaba Allah Azze ve Celle burada bize bir şey mi hitap etmek istiyor? Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri kulağa hoş geliyor. Bırak onu, Kur'an'ın bütün kelimeleri kulağa hoş geliyor. Değil mi? Firavun bile hoş geliyor kulağa. Neden ibret alıyorsun? Şimdi bakın isimlere, hepsi bir mana içeriyor. Ama o manalar Allah'ta var. Allah'a işte en güzel isimler Allah'ındır derken neden? Çünkü o isimlerin manası hakkıyla Allah'ta bulunduğu için en güzel isimler Allah'ındır. Her isim bir sıfata delalet ettiği için Allah'ın isimleri güzeldir. Yoksa Rahman, Raha, Mim harfleri bir araya gelmiş de kulağa hoş gelen bir ses çıkmış ortaya, bir kelime çıkmış ortaya değil yani. Ve ileride de geldiğimiz zaman kayda okuduğumuz zaman ileride işte isim sıfata has sadece kayda kitabı var. Onu okuyacağız. İleriki yıllarda Allah nasip ederse. Orada göreceğiz ki her isimler sıfatın delalet ediyor, hem de naslarıyla böyle münakaşa ede ede. Onları göreceğiz inşallah. Bu kitapta da yeri geldiği zaman değineceğiz delillerine. Şimdi bakın, kullarda böyle bir şey yoktur. Kulların her ismi bir sıfata delalet edecek diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şartiyet yoktur yani. Bakın benim ismim mesela. Benim ismim ne? Benim ismim ne? Yılmaz. Bunun altında ne sıfatı var mana olarak? Yılmama. Yılmama sıfatı var değil mi? Güzel. Yılmama sıfatı umumdur. Hiçbir şeyden yılmamam lazım. Güzel, ben kaç kilo taşıyabilirim en fazla? Diyelim ki en fazla 100 kilo taşıdım. Hadi diyelim ki dayandım, 150 kilo taşıdım, 200 kilo taşıdım. Nereye kadar gidecek? 300'de 400'de duracak. En güçlü, dünyanın en güçlü adamını getir değil mi? Bir yerde duracak. İsmi Yılmaz olsun bu adamın. Bir yerde duracak. Yılacak yani sonuçta. Değil mi? Yani bir adam yürüsün kilometrelerce. Kaç kilometre yürüyecek? En sonunda yıkılacak bu adam, dayanamayacak. Demek ki o sıfat onda olma şartı yok. Veya düşünün, bir tane çocuk doğdu. Şimdi bazı çocuklar doğduktan ne zaman sonra gözleri açılır? Bazen hemen açılır, bazen birkaç saat sonra, bazen bir gün bekleyebilir. Olabilir, normaldir. Çocuk doğmadan karar verdi annesi babası. İsmini Basir koyacağız biz buna. Basir ne demek? Gören. Çocuk ama doğabilir mi? Doğabilir. Veya çocuk normal ama doğmadı. Sonradan Allah işte kaderde vardı. Adam şey oldu, kör oldu. İsmi ama Basir. O sıfat var mı? Yok. Adam Mecnun, deli. İsmi Alim. Adam Kadir. Bugün Türkiye'de Kadir ismi yok mu? Var. Çok. Ama nereye ne kadar kudret sahibi? Muhammed. Düşünün şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela isminin altında sıfatı vardı. Mesela insanda olabilir de olmayabilir de. O ayrı bir bak. Ama olma şartı yok. Evet. Ve olan sıfat da illa kemal derecesinde olma şartı yok. Evet. Allah'ta hem o sıfat var hem de kemal derecesi. İki nokta. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ne demek? Övülen. Evet. Övülüyor muydu? Övülüyordu. Peki bugün hiç zalim olan, esrafı tarafından, ana babası tarafından sevilmeyen Muhammed isminde hiç mi insan yok? Bulursun. Değil mi? Bunun gibi olay. İlla olsun. Ama Allah Azze ve Celle de böyle yok. Her ismi. Peki her sıfatı bir isme delalet etmez ama. Mesela Allah'ın sıfatlarından birisi el. Allah'ın el diye bir ismi var mı? Allah'ın sıfatlarından bir tanesi istiva. Müstevi diye bir ismi var mı? Ha? Ayın göz diye bir ismi var mı? Kulak, aşağı kulak dedim. Ayak diye bir ismi var mı? Parmak diye bir ismi var mı? Hı? Sak diye bir ismi var mı? Yok. O zaman her sıfatı İlla bir isme delalet edecek diye bir şey yok. Anladık buraya kadar. Şimdi. O zaman Allah. Bismillahirrahmanirrahim de Allah. Er-Rahman. Er-Rahim. Üç isim. Üç sıfat. Üçü de ayrı ayrı sıfata delalet ediyor. Üç sıfat derken Rahman da rahmet sıfatına delalet eder. Rahmet. Rahim de rahmet sıfatına delalet eder. Allah da uluhiyet sıfatı vardır. Yani ubudiyet diğer bir ismiyle. Yani ibadet. Ne manada ibadet? Allah ilah kelimesinden gelir. Bakın ilah kelimesi fi'al kalıbındandır. Mesela ilah, kitap, bakın hep aynı kalıpta. İlah, kitap, bakın hep aynı kalıptan. Mesela firaş, bakın hep aynı kalıptan. Yani fi'al kalıbından. Fi'al kalıbı Arapçada ya ismi faildir ya da ismi mef'uldür. Allah hakkında ismi mef'ul tabi. Ne demek yani? Ma'bud demek. İlah ne demek? İbadet edilen demek. Allah'tan gayrı ilah var mı? Çok. Değil mi? Allah'tan gayrı ilah yok mu? Var, bizim için yok. Bizim için değil. Şimdi ben umum diyorum. Var mı? Var. Çok. Değil mi? Bir insan dese ki la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, kastetse ne olur? Kafir olur. Ama biz la ilahe illallah derken hak ilahı kastettiğimiz için biz Allah'tan başka ilah yoktur lafzını kullanabiliriz. Bir şartla orada kalbimizden geçeni bileceğiz. O da nedir? Hak ilah yoktur. Çünkü Allah Kur'an'da onların taptıklarına ne ismini veriyor? İlah. İlah. Değil mi? Allah diyecek ki ilah, ilahlar var. Allah derse ki ilah, Allah diyor ki ilah var. Biz de diyoruz ki ya biz de la ilahe illallah'ı bilmiyoruz ama maşallah. Diğer meselelerde döktürüyoruz yani. Değil mi? İster istemez buna değiniyorum, dayanamıyorum yani. Tamam mı? Burada kusura bakmayın. Kuluz, beşeriz yani. Bazı şeylere dayanamıyoruz. Allah Er-Rahman Er-Rahim. Allah Er-Rahman Er-Rahim. La ilahe illallah'a özel bir işleyeceğiz. La ilahe illallah cümlesi baştan sona belki bir haftalık bir ders yani. Oraya özel bir değineceğiz. Şimdi Allah Er-Rahman Er-Rahim. En son ne dedik? En son derken? En son işte geçen derste mi? Yok yok. Demin anlattım. En son ne dedik? Ben unuttum. Sıfat yani örnek yani. Dedik her isim bir sıfata delalet evet. eder. Her isim bir sıfata ama her sıfat bir isme delalet etmez. Allah Rahman Rahim. Allah'ta ne sıfatı var? Uluhiyet sıfatı var. Yani ubudiyet diğer bir ismi. O zaman ilah ne demek? Ma'bud demek. İbadet edilen. Allah'tan gayrı ilah var mı? Çok. Allah onların Kur'an'da onların taptıklarına ne isim veriyor? İlah ismi veriyor. Demek ki Allah'tan başka ilah var. Eğer biz Allah'tan gayrı ilah olduğunu inkar etsek ne oluruz? Kur'an'ı tekzip etmiş oluruz. Ama Allah'tan başka hak ilah yok. O zaman la ilahe illallah biz ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim yarım bir cümle. La ilahe illallah da yarım bir cümle. Orada da bir eksik kelime var. Ama orada biz o eksik kelimeyi biz tayin etmiyoruz. Ha? O bellidir. O da hak kelimesi. O gelecek. Yani Allah'tan başka hak ilah yoktur. O yüzden Allah onların taptıklarına ne isim veriyor? Ne diyor? Allah'tan gayrı taptıkları nedir diyor Allah? Batıldır. Demek ki var. Allah'tan gayrı taptıkları, ibadet ettikleri var ama ne? Batıl. Batılın tersi nedir? Zıttı. Hak. O zaman hak ilah. Nasla da ispatlayacağız orada kelimenin hak olduğunu ileride. Tamam mı? İnşallah önce la ilahe illallah öğrenelim de. Allah bize nasip etsin de tevhid öğrenmeyi. Sonra gireriz. Ebir meselelere. Allah, Errahman, Errahim. Şimdi ahi. Burayı dikkatlice dinliyoruz. İnce ve uzun bir mevzu. Şimdi bakın. Ne dedik? Allah kelimesine fazla değinmeyeceğiz. Uzatmayacağız. Allah kelimesini biz özel bir ders yapacağız. Sadece Allah'ı anlatan. Allah kelimesini. İleride özel bir ders yapacağız. Sadece kelimeyle alakalı Allah kelimesi. Hem İrab manasında hem kelimenin kökü manasında müştak mıdır? Camit bir kelime midir? Muştak bir kelime midir? Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre Allah'ın isimlerinin hepsi müştaktır, türemiştir vesaire. Ama bidat ehline göre müştak değildir. Çünkü kendilerine malzeme çıkıyor. Müştak olmadığı zaman. Onu ispatlamaya çalışacağız. Onların delillerini getireceğiz, münakaşa edeceğiz. Sadece Allah kelimesi. Çünkü onlara göre Allah kelimesi düşünmek manasından geliyor. Düşünme kökünden geliyor. O yüzden la ilahe illallah'tan maksat ne diyorlar? Allah'tan başka düşünülecek yoktur. O yüzden ne diyorlar? İlk kişiye ilk vacip olan ne diyorlar? Kişiye ilk vacip olan ne diyor bidat ehli? Düşünmek. Önce bir Allah'ta şüphe edeceksin, düşüneceksin. Allah'ı düşüneceksin, düşünceyle ispatlayacaksın ki sonra bir daha sana şek gelmesin. Onda da neyi delil getiriyorlar? La ilahe illallah'a delil getiriyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah dememizi istiyordu diyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki Allah kelimesinin manası da düşünülen demek. O zaman Allah'tan başka düşünülen yoktur. O zaman ilk vacip kula Allah'a düşünmektir. Biz de ne diyoruz? İlk vacip nedir? İlk kişiye vacip olan nedir? Tevhid. Rububiyet tevhidi mi? Uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi. Tamam mı? Peki bunu ispatlamak için Allah kelimesini inmemiz lazım. Çünkü adamların elinde bidat ehlinin elinde malzeme var. Çünkü ilahın manalarından bir tanesi hakikaten tehayyeredir. Düşünülen, hayret edilen. Biz hadisle madisle hiç mi ispatlamıyoruz la ilahe illallah'ın ne manasına geldiğini, müşriklerin sorununun olduğunu ispatlıyoruz, o ayrı bir mevzu. Ama sen ispatlıyorum deyip de kurtulamazsın. Anladın mı? O adama göre sen onunla ispatladın, ben de ayetle ispatladım der. Çünkü la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka düşünecek yoktur der. Sapık ne dedik biz? Kaide. Sapık her zaman sapıktır. Tamam mı? İleride gelecek. Adam senin cariye bir hadisine, cariye ile alakalı hadisine daha iki dakikada cevap veriyor. Yani. Anladın mı? İlme inmezsen, alimlere dönmezsen, ben Bukhari Müslim'i kafama göre okurum, tek başıma okurum. İlim ehline gerek yok. Kur'an sünnet böyle net açık, meal okuruz biz. Hüküm çıkarır dersek, o zaman bir gün Allah nasip eder seni bir bidat ehliyle karşılaştırır sağlam. Böyle Türkiye'de cami cemaati gibi böyle miskin, cami imamları gibi böyle miskin adam değil. Böyle hakikaten böyle Moritanya'da okumuş ahbaşların yanında. Sağlam ama. Bu Türkiye'deki ahbaşlar da hiç ilimden habersiz. Onların ilimleri gelir. Allah bize Arapça bilmeyenlere bir nimet vermiş biliyor musun? Bir noktada. Bidat ehliyle karşılaşamıyorlar. Bilmiyorlar ya. Bidat ehliyle karşılaşamıyorlar. Öyle bir nimetleri var işte. Yoksa subhanallah. Ben halin ne olacağını düşünemiyorum yani. Halbuki alimlere döndüğün zaman bunların hepsinin en tabiri caizse kabadayısı bile cahildir bidat ehlinde. Tamam mı? Ehl-i sünnete nispetle. Evet. Şimdi Errahman, Errahim. Rahman ve Rahim. Rahmet sıfatı. Bakın çok önemli. Şimdi Rahman sıfatı, Rahman isminin altında bir sıfat var. Nedir o? Yazıyorum buraya. Rahmet. Bakın. Rahmet. Rahim'in de altında bu var. Tamam. Rahmet sıfatı. Ancak bakın biz diyoruz ki arasında fark var. Bir kere mana noktasında Rahman Rahim'den daha mübalağalıdır. Birinci fark. Bunların hepsini yazıyorsunuz, ezberliyorsunuz ona göre. Rahman Rahim'den daha mübalağalıdır. iki sebepten dolayı. Arap dili edebiyatında Rahman Rahim'den daha mübalağa ifade eder. Mana olarak daha böyle güçlü, ziyade demek. İki sebep söyleyeceğiz. Bakın birincisi. Şimdi. Rahman kelimesinin açılımını yazıyorum. Bakın Rahman. Rahman. Tamam mı? Kaç harf? Yok. Beş. Ra, ha, mim. Uzatma. Med var. Bir de nun. Bakın. Ra, ha, mim. Uzatma. Nun. Med dediğimiz uzatma nun. Rah 3. Tam manası neydi Türkçe karşılığı? Tam manası. Bir şey söylemiş değil mi? Daha teparrak da mı? Mübalağa mı? Evet. Ha, manada ziyade yani. Ziyade değil mi? Ha, ziyade. Daha çok. İki sebepten dolayı mı geçeceğiz? Bakın. İki sebep söyleyeceğiz. Bakın birincisi Rahman yazdım. Bir de Rahim yazıyorum şimdi buraya. Rahim. Rahim kaç harfli? 4 harfli. Rahman? 5. Şimdi. Yazıyorum üzerine. Rahman 5. Rahim 4. İkisi aynı kökten geliyor. Hangi kökten? Rahime. Mim harfi. Rahim. Rahime. Rahime kökünden yazıyorum. Rahime. O zaman aslı kaç harfmiş bu kelime, bu kelimenin? 3. 3 harfli. Rahime'den değil mi? Kökü rahime. Rahime 3 harfli. Şimdi. Bu 3 harfli kök kökten iki tane isim türemiş. İki tane kelime türemiş. Birincisi Rahman, birincisi Rahim. Peki, Rahime Rahman'a dönüşürken hangi harfler ziyade olmuş? Sondaki Elif ve Nun. Evet. Değil mi? Bakın. Rahman. Sondaki Elif ve Nun. Rahim'de Mim'den önceki Ya harfi. O zaman Rahman'a kaç harf ilave olmuş? İki harf. Rahime? Tek harf. Tek harf. Rahime tek harf gelmiş. O zaman hangisi daha çok harfli? Rahman. O zaman bir kelimenin köküne manada tesir etsin diye harf eklenirse harflerine bakarız. Hangisi çok harf, hangisine çok harf eklenmişse o daha mübalağalıdır. Manada daha çok değer kazanır. Evet. Bunun ilmi ıslahı yazın hemen Arapçasını ya söylüyorum. Ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'na. Yazıyorum. Ziyadetul mebne detul mebne tedullu ala ziyadetul ma'na. Tamam. Buraya yazdım. Ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'na. Bu ezberleyeceğiniz kaidelerden bir tanesi. Arapçası. Önümüzdeki hafta soracağım. Önümüzdeki derste soracağım. Ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'na. Bu fıkıhta bile bunun size bir sürü faydası olur. Ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'na. Herhalde bu derste de bitiremeyeceğiz şimdi. Rahim bakalım. Tedullu ala ziyadetil ma'na. Tamam. Ziyadetul mebna tedullu ala ziyadetil ma'na. Bakın. Mebna bina edilen. Müfredatların üzerine yazabilirsiniz Türkçesini. Bina edilen. Tedullu delalet eder. Ziyade kelimesi ziyade demek zaten. Mana mana demek zaten. Tamam. Şimdi bakın bu ne demek. Şimdi şurada tekrar Rahman'ı yazıyorum bu cümleyi anlatmak için ne manaya geliyor. Tek tek anlatırım Türkçesiyle. Bakın Rahman. Rahman. Şimdi Eran abi. Bu hangi köktendir Rahman? Rahime. Er-ra'u vel-ha'u vel-mim. Tamam. Rahime. Er-ra'u vel-ha'u vel-mim. Şimdi buna bina edilmiş bazı harfler. İşte o mebna kısmı orası. Evet. Hangisi bu? Elif ve nun. Yani ziyadetül mebna. Bina edilen şeyin ziyade olması. Evet. Tamam mı? manadaki ziyadeliğe delalet eder. Yazın o zaman onu. Bina edilenin ziyade olması manadaki ziyadeliğe delalet. Bina olunan ne burada Rahman'da? Elif ve Nun. Rahman'a bina edilmiş. Ve Rahman bina olunmuş ve çoğalmış. Bunun fazlası ziyade olması manadaki ziyadeliğe delalet eder. Bu belagat ilminde nedir? Bir kaydedir. Allah bize Arap dili edebiyatıyla hitap ediyor. O yüzden Allah Araplara diyor ki getirin bakayım bir mislini Kur'an'ın. Bunun manalarından bir tanesi hem mana olarak hem delalet ettiği fıkıh olarak hem de kelimeler olarak cümle yapıları olarak komple Kur'an'la Allah meydan okuyor. Evet. İşte bunların bakın şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Allah'ın evet, bu meydan okumalarını şeylerini. Bunların hepsini bizim alimlerimiz anlatıyor. Neden zannediyorsunuz siz Bakara suresinin bilmem kaç ayetini bile yıllarca ancak anlayabilmiş sahabeler? İmam Mücahit neden böyle? Ne diyor İmam Mücahit? Ben İbn Abbas'ın yanında Kur'an'ı iki kere ne yaptım? Hatmettim. Ve her geldiğimiz her şeyin üzerinde tek tek soruyordum ben. Her noktayı tek tek soruyormuş. Demek ki bakın nasıl işliyorlarmış mevzuları. Tek tek soruyordum diyor ben. İbn Abbas'tan sahih rivayet var. Kur'an'ı anlamalarından bir tanesi de Arap dilinin şiirleri, Arap dili edebiyatı olmasına dair. Gelecek onlar hepsi. Evet. Ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'na. Tamam. Şimdi Rahim'de de ziyadetul mebna var mı? Var. Ama Rahman'a göre nispetle? Daha az. Peki ihtilaf var mı alimler arasında? Rahim'in Rahman'dan daha mübalağa olduğuna dair var. Alimler ihtilaf etmiş. Bazı alimler demiş ki Rahim Rahman'dan daha mübalağalıdır. Onu hatırlatın, ona geçmeyeyim çünkü bir şey unuttum. Rahim mübalağalıdır diyenlerin kavillerini getireceğiz. Ona cevap vereceğiz. Onu tutun aklınızda. İkinci sebebi söylemedim çünkü neden daha mübalağalı olduğunu. Bakın. Şimdi Eren abi. Gadibe. Üç tane kelime yazayım buraya. Gadibe. Gadibe. Gadibe. Ne demek gadibe? Kızdı. Ataşe. Ataşe. Ne demek? Susadı. Değil mi? Mele'e yazayım bir de. Mele'e ne? Doldu. Dolmak. Tamam. Şimdi gadebe kızdı. Kızan ismi faalini nasıl getireceksin? Gadib. Evet, ateşe atiş. Ateş. Mele'e mali. Tamam. İsmi failleri bunlar. Şimdi bakın. Anladın mı buraya kadar? Şimdi ismi fail sigalarından bunların hepsi o zaman bir kalıp. Gadibe gadib. Alime alim. Rahime rahim. Değil mi? Faile fail. Katele katil. Bakın hep kalıp. Bunlar hep ismi fail kalıpları. Yani işi yapan. Şimdi Rahman var ya. Rahman hangi kalıptandır? Fa'lan kalıbından. Bakın fa'lan. Fa'lan. Fa'lan kalıbı. Fa'lan kalıbı. Bakın. Fa'lan. Fa'lan. Şimdi rahimeyi düşün. Rahime. Rahime. Rahime'yi fa'lan kalıbına al. Ne çıkıyor ortaya? Rahman. Peki gadibe'yi fa'lan kalıbına al. Gadben. Atişe'yi fa'lan kalıbına al. Atşan. Mele'e'yi fa'lan kalıbına al. Fa'lan. Bakın. Hepsi aynı. Rahman. Gadben. Atşan. Mel'en. Tamam. Hep aynı kalıp. Bakın bu kalıp. İsmi fail yapan. Rahman rahmet eden. Mesela gadibe kızdı, gadben kızan. Ateşe, ateşe susadı, atşan susayan. Mele'e doldu, mel'en dolan. Tamam. Ama fa'lan kalıbı si'a ve imtila ifade eder. Doluluk ve genişlik. Bakın fa'lan kalıbı. Şimdi Rahman kelimesi, Rahman ismi fa'lan kalıbından değil mi? Bak. Evet. Fa'lan, rahman, atşan, mel'en. Evet. Hep aynı kalıp. Bu işte bu kalıplarda Arapçadaki bu kalıptaki kelimeler si'a ve imtila ifade eder. İmtila doluluk, si'a genişlik. Yani manada doluluk ve genişlik. Mesela ne gibi? Şimdi gadibe ne demek? Kızdı. Peki kızan diyeceksin. Nasıl diyeceksin? Gadib. Çok kızan, artık kızmaktan dolmuş, genişlemiş. Ne diyeceksin? Gadiben. Bak. Şimdi ateşe ne demek? Susadı. Peki susayan diyeceksin. Normal bir susayan. Ne diyeceksin? Atış. Çok susayan, susamaktan dolan böyle artık. Nasıl? Atışayan. Bak. Manada ziyade etmek istiyorsan hemen o kalıplaştıracaksın. Mele'e doldu. Dolan meli. Ağzına kadar dolup taşan, genişleyen artık böyle taşmaktan. Ney? Mel'en. Şimdi rahime kızdı. Rahime rahmet etti. Rahim, rahmet eden. Rahman, çok ne yapan? Rahmet eden. O zaman faalan kalıbındandır ya Rahman. O zaman diyoruz ki faalan kalıbında gelen bütün kelimeler si'a ve imtila ifade eder, dolu. Rahim kalıbında bu yoktur işte. O yüzden diyoruz ki kalıp olarak da ispatlıyoruz ki burada faalan kelimesi daha. Bakın İmam Taberi'ye kelime müfredatlarına bunların hepsini görürsünüz, tefsirini. Kurtubi'ye bakın. Ondan sonra bakın Garnati'ye bakın. Ondan sonra İmam Şevkani tefsirine bakın. İmam Şevkani tefsirine bakın. Bütün müfessirlerde görürsünüz bunları. Bizim Ehl-i Sünnet, İmam Begavi'ye bakın, Ehl-i Sünnet tefsirlerinde. Onlar da görürsün. Hepsinde görürsün bunları. Tamam, bunların hepsi Ehl-i Sünnet alimlerimizin kavilleri. İbn-i Kayyım bunu çok uzun anlatmış. İbn-i Kayyım'ın kavli gelecek, önemli. Tamam, İbn-i Kayyım'dan görürsünüz bunu. İbn-i Teymiye'den görürsünüz bunları. Günümüz alimleri özellikle bunlara özellikle değinmiş. Şeyh Fevzan, Şeyh İbn-i Hüseyin, Şeyh Bin Baz. Tamam. Şeyh Yusuf El-Gafiz. Şeyh Abdurrezzak, Şeyh Abdülmuhsinoğlu. Şeyh Salih Havvad El-Megamisi. Bunlar hepsi anlatırlar. Tamam, buraya kadar anladık. Bitti mi şu an? O zaman iki sebep varmış Rahman-ı Rahim'den mübalağalı sebebi. Birincisi ziyadetül mebna tedüllü ala ziyadetül mana. Harfi daha çok asıl farklı köküne eklenmiş. İkincisi de faalan kalıbından. Faalan kalıbı da, yani Rahman kalıbı faalan kalıbındandır. Faalan kalıbı da siyah ve imtila ifade eder. Tamam. Peki şeyi hatırlatacağız. Tamam. Şimdi dedik ki bazı alimler ne dedi? Rahim Rahman'dan daha mübalağadır diyen alimler çıkmış. Bu münakaşa mevzu. Şimdi bunların hiçbirisi Allah'ın kitabından net nas değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlar kaidelerle, istidlalle elde edilmiş. Fıkhın çoğu zaten nedir? İstidlali meseledir yani. Birisine göre rüküden sonra el bağlanır. Birisine göre bağlanmaz. İkisi de Ehl-i Sünnet'in kavli mi? Kavli. İkisine de batıl diyemezsin. Ne dersin? Ben bundan bunu anladım. Ne manada bunu anladım? Delillere baktım, bunu anladım. Kalbim buna mutmain oldu, bununla amel ediyorum. Ama bağlayan, salanlar batılda mı %100? Yok. Ya sen diyebilir misin, Allah Resulü %100 benim gibi kılıyordu? Diyemiyorsan ona batıl diyemez. Ancak nelere batıl dersin? Hiç Ehl-i Sünnet'in söylemediği bir kavildir. O zaman ona batıl dersin. Veya Ehl-i Sünnet'in söylediği bir kavildir ama şaz kalmıştır, ona da batıl diyebilirsin. Aksi halde batıl diyemez. Tamam. Şimdi dedi ki Rahim Rahman'dan daha güzel. Bunu neden söylemişler alimler biliyor musun? Yani birkaç şey söylemişler ama elle tutulur yanı olarak bir şey söyleyeceğiz. Demişler ki burada Rahman, şimdi Türkçe çevirini anlayacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Diyor ki Allah kendine bir sıfat olarak ne vermiş? Rahman ismini vermiş. Bismillahirrahmanirrahim de. Bir de o Rahman'ı tekit ettiren bir de Rahim'i getirmiş. Evet. Hani ikisi de rahmet eden ya. Madem Allah Rahman'ı dedi. Merhamet eden. Bismillahirrahmanirrahim içinde. Bir daha niye merhamet eden manasına gelen Rahim'i de kullansın ki ekstra? Rahman yeterli zaten. Çünkü ikisinin altında da ortak bir sıfat var. Nedir o da? Rahmet sıfatı. Evet. Neden ekstra Rahim'i zikretmesine gerek var ki? Ha demek ki zikretmiş ki tekit babındandır diyorlar Rahim. Biz de diyoruz ki tamam tekit babından ne alaka mevzuyla? Diyorlar ki çok güzel bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki çünkü tekit edilen şey tekit olunandan her zaman daha güçlü olur. Sen bir şeyi bir şeyle tekit ediyorsan yani el-mu'ekkedu bihi olayı var. Tekit ettiğin şey ve edilen şey. Tekit ettiğin şey nedir burada? Rahim. Neye tekit ediyorsun? Rahman'ı destekliyorsun. Daha mübarek. Biz de diyoruz ki Şimdi öyle dediniz doğru ama burada doğru değil. Çünkü neden? Burada cümle yapısı olarak tekit olarak gelmemiştir. Rahman'a sıfat olarak gelmiştir. Sıfat da sıfat olarak gelmiştir yani. Anladın mı? Mesela Bismillahirrahmanirrahim irab ederken bakın mesela Kurtubi'ye başka tefsirlere bakın. Rahman ve Rahim'i tefsir ederken mesela zikrederler bazen. Ne derler? Derler ki Rahim, Rahman'ın neyidir? Sıfatıdır. Tamam. Rahim, Rahman'ın sıfatıdır. Vasftır yani. O yüzden tekit olarak gelmemiştir yani. Tamam. Tekit olarak gelmemiştir. O yüzden burada işte tekittir. Bundan dolayı tekit, tekit olunandan daha üstündür. Burada müstakim değil. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü sıfattır. Tekit olarak gelmemiştir orada. Ha, ileriki derslerde inşallah ileriki metinlerde de yine Bismillahirrahmanirrahim illa karşılaşacağız. O zaman devam edeceğiz anlatmaya. Bunu söyledik. Çünkü çok anlatırsak akide öğrenemeyeceğiz yani. Ki gerçi çok şey öğreniyoruz elhamdülillah. Bunların hepsi akideden de. Mesela ileride gelecek, itiraz gelecek. Mesela Ehl-i Sünnet hep itiraz getiriyorlar. Siz neden Rahim-i Rahman'ın sıfatı koyuyorsunuz? Rahim özel isimdir madem ki. Özel isimler sıfat olur mu? Aslen özel isim sıfat olmaz, doğru. Burada bir işgal var şimdi. Özel isim sıfat olur mu? Özel isim sıfat olmaz. Edecek Rahman, Rahim de Allah'ın özel ismi değil mi? Nasıl Rahman sıfatı olacak? Onların hepsine cevap vereceğiz inşallah. Tamam mı? İleride. Şimdi alimler tartışmışlar. Yorulduk mu? Geriye yaslandınız. Ben de yoruldum. Ama bu bir şey değil ahi yani. Bu hiçbir şey değil. Evet. Yani bir saat, iki saat hiçbir şey değil. Biz haftanın yedi günü böyle yapsak ders, iki saat, üç saat yine az. Yani Suud'da ilim talebeleri, meşayihler en az 11 saat ders halkalarında oturuyorlar. En az. Evde çalışmalar hariç. Adam 4 saatten fazla uyumuyor yani günde. Bir de öyle ikindi arası bir yarım saat kestiriyor, ona ilaç gibi geliyor zaten. Boşuna alimler alim olmamış. Şeyh Elbani Zahiriye kütüphanesinin anahtarını vermişlerdi ona devlet, biliyorsun. Ona özel. İstediği zaman girerdi özel devlet kütüphanesi, el yazma eserlerinin bulunduğu. Elbani oraya bir girerdi 11 saat. Yani namazlara çıkardı, onun dışında 11 saat ilimle iştigal ederdi. Sadece o kütüphanede. Evinde çalıştığı, verdiği dersler hariç. Bak kasetlerinin sayısı binleri buluyor. O vakitle o kadar günde ilime vakit ayırıyor. O kadar ders kasetleri var. Bunları nasıl sen şey yapacaksın? Cem edeceksin arasını. Çelişki gibi görünen şey. İşte Allah bereket verdi mi, rahmet verdi mi olur işte. Allah zamana bereket verdi mi hiçbir şeyi farkına varamazsın. O yüzden Şeyh İslam İbni Teymi'nin yazdığı kitapların sayısını günlere bölüyorlar. 62-63 sene yaşamış bir insan, 64 sene bilmem ne yaşamış bir insanın bu kadar kitap yazması imkansızdır diyorlar. Ama bu aklen mi imkansız, hissen mi imkansız? Hissen imkansız. Şimdi akıl ne, his ne, bunlar çok önemli. Bunlar gelecek. Mesela bazı şeyler vardır. İnsanlar hep onu akli olarak ters zanneder. Halbuki o hissi olarak ters. Şimdi Erhan abi ben bir soru sorayım. Ben kalemi böyle bıraktım. Şurada. Şurada kalemi bıraktım. Havada durdu. Ben dedim ki Erhan abi siz gelmeden önce ben kalemi şöyle tavana doğru attım. Daha tavana gitmeden havada durdu. Bu aklen mi ters, hissen mi? Hissen terstir. Aklen ters demek cehalettir. Mesela akıl nakil çatışmasında da önemli kaydeler var, bunlar gelecek. Bu aklen terstir. Hissen değil. Neden sen hissi olarak hiç bunu görmüyorsun? Aklın neyine ters? Yaşamadığın şeyi sen nasıl akledeceksin ki zaten ki aklına ters olsun? Hissen ters. O yüzden uzayda bunu attığın zaman hiç şaşırmıyorsun, havada duruyor. Bak demek ki aklen ters değil. Allah diler bunu havada tutar ama hissen ters. Ne manada hissen ters? Hissi olarak bu ters geliyor, hiç görmemişsin. Anladın mı? Madde bunu kaldırmıyor. Bu hissi vermemiş sana daha. Anladın mı? Bunlar önemli kayıtlar. Bunlar gelecek. Zaten Türkiye'de en büyük işgallerden bir tanesi akıl nakil çatışmasında. Biz her zaman diyoruz ya akıl nakilden önce gelir. Bu doğru da. Ama o kadar yarım eksik biliyoruz ki bu mevzuyu. Bu da ayrı bir bab yani. Bu da ayrı bir işlenmesi gereken bab yani. Hatalı cümleler bile kullanıyoruz akıl nakil çatışması meselesinde. Diyoruz ki akılla nakil çatışır. Mesela bu çatışırsa akıl nakil akilden önce gelir. Bu çok arızalı bir cümle. Çünkü Ehl-i Sünnet neye iman etmiştir? Sahih akılla sahih nakıl çatışmaz. Hiçbir zaman. Allah akıl dışı bir şey mi anlatmış bize? Ha, biz akledemeyiz. O kişinin aklındandır. Aklın acizliği, kişinin aklının mücerred acizliği. Çünkü diyelim ki senin aklın bir nakille çatıştı. Ya, senin aklın bir nakille çatıştı. O aynı nas'ı alim anlayabilir mi? İhtimalen anlayabilir değil mi? Evet. Peki, demek ki bu senin aklının çatışması. Yani senin aklındaki aklının o anki sarih olmamasından kaynaklanıyor. Aksi halde o alim de anlayamazdı onu. Akılla nakil çatışmaz. Ama akıl bazen nakili anlayamayabilir orada. İşte o yüzden diyoruz ki akıl nakli anlayamazsa akıl nakle ne yapması lazım? Teslim olması lazım. O yüzden her zaman şu ibareleri kullanıyoruz. Sarih akıl ile sahih nakil. Bakın sarih akıl ile salim akıl ile sahih nakil çatışırsa dersek olmaz. Olmaz. Çünkü aksi halde sen buna ya nakilde bir bozukluk vardır, zayıftır, uydurmadır bir şeydir. Ya da senin aklın o an onu alamıyordur. Ona da ne denmez? Selim akıl denmez. Sarih akıl denmez. Bir bozukluk var o an. Anlayamadığım bir şey var. Bir engeller var. Tamam mı? O yüzden sarih akılla sahih akıl. Aksi halde Allah aklı övüyor ve aklı yetiyor Kur'an'da. Ama akıl vahye tabi olmak zorunda. Anlayamadığı noktalarda teslim olacak. Burada aklı nakille çatıştı diye değil. Sarih akıl sahih nakille çatıştı diye değil. O sarih olmayan akıl, o sahih olan nakli anlayamadı diye. Bunlar ayrı kaydılar. Bunlar da gelecek. Buna en güzel dillendiren kim? Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Nerede? Der utaaredil akıl ve nakıl. Akıl ve nakıl çatışmasında. Türkiye'de bize yıllarda yutturdular hatta. Ehl-i sünnet kişilerden bile. Yıllarca bize bunu anlattılar. Akıl ve nakıl çatışırsa nakil önce gelir. Böyle bir kaydı yok yani. Çünkü burada tefrikaya gitmedik. Hiç sahih akıl var, zayıf akıl var. Sahih nakil var, zayıf nakil var vesaire. Bunları hiç tavsiye gitmedik biz. İbn-i Teymiye'nin bu eseri 11 cilttir. Türkçe'de bakmayın bir cilde çevirdiğini. O muhtasar alıntıdır şuradan buradan. Akıl ve nakıl çatışmasının tahkikli hali 11 cilt. İbn-i Teymiye akıl nakil çatışmasını anlatıyor. İbn-i Teymiye'nin en imam kitabı hangisi? En imam. Üzerinde daha başka bir kitabı olmayan güçlü. İki tane. Bir Telbisül Cehmiye Fahrettin Razi'ye yazdığı. Onun zaten Türkçesi yok. Aslı da daha yeni bulundu. Basıldı 10 cilt halinde. Yani yeni dediğim birkaç sene önce. Belki 10 sene önce de yeni piyasaya çıkıldı. Tahkik edildi 8 sene boyunca vesaire. Bir de bu Der-i Teâlâ'l Akıl ve Nakıl. Bu iki kitabı. Biri 10 cilt, biri 11 cilt. Bunu derken birinin kütüphanesinde falan mı çıkıyor? Yani uzun hikaye onu anlatırım işte. İşte kral alimleri topluyor, istişare yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı 8 tane doktoru dünyanın her yerine yolluyorlar. El yazma eserlerin bulunduğu uzun yıllarca araştırma yapıyorlar vesaire. Topluyor herkes bir şey. Kitabı en sonunda bir araya getiriyorlar. O kitabın vardı. Var. O kitap vardı ama hep eksik alimizde vardı. En sonunda bulundu. Alimler onu 64 senede tahkik etti. 8 doktora 8'er sene 64 sene. Şeyh Ali Şeyh diyor ki bizim 64 senede tahkik edebildiğimiz o kitabı İbn-i Teymiye eminim ki 8 ayda 7 ayda anca yazmıştır. Biz onu 8 doktora veriyoruz 8'er sene uğraşıyorlar. Yani bir doktor uğraşsa 64 senesini verecek. Öyle bir alim adam yani. Tamam mı? O yüzden innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. O yüzden Allah'tan en çok alimler korkar. O yüzden biz diyoruz ki alimler bizim başımızın tacı. Biz şu an tabiri caizse dua ezberler gibi, Kur'an'dan ayet ezberler gibi alimlerimizi tanıyıp isimlerini ezberlememiz lazım. Anladın mı? Sen çünkü sen belki Kur'an ezberleyip hadis ezberleyip kendini kurtaracaksın bir noktada ama sen o ümmete emanet vermeyeceksin o mirası. Senin sonra gelen çocukların hepsini alacak bu alimleri unutacaklar. Alimler sonra ölecek hepsi. Sonra başına kim gelecek? Cahiller gelecek. Hele bir de bu cahiller ehl-i sünnet adı altında geliyorsa o zaman değme gitsin yani. Kaldığımız yerden haftaya devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu a'lem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfurullah.